Dat jullie elkaar de hele tijd in het interview waren. Ja. Dat is heel anders. Je gaat in de actie vanavond. Anders dan, moet je anders, weet je wel. Moet je tegen vreemde mensen praten. Nou, ja. Eng hoor. Ja, dat is best wel eng, ja. Maar, ja, ook wel eng, trouwens. 2000 man, maar ja, gisteravond nog bij mijn debat. Dat is waar, ja. Maar je hebt me geen bier verkocht. Nee, dat heb je zelf bij je. Kreeg je zelf een cadeau gekregen voor de avond. Van de avond, ja. Dat was een lekker biertje, hoor. Mooi moment, hè. Lekkerder als jouw bier, hoor. Ja, zeker, ja. Je had wel Hertog Jan. Ja. Dat vond ik nog wel... Maar jij wil een zwaar bier drinken? Huh? Jij drinkt zwaar bier? Nou, ik vind pils gewoon een beetje vies. Paardenpis. Whisky. Oh, shit. Nou, niet op. Dat is jammer, zeg. Ja. Maar gewoon overdrukt. Ja, ik ben vroeg gepikt met je whisky dan. Ja. Ik ben gisteren had ik maar... Kijk, kom een joint naar beneden. Zien we ook gelijk, ja. Niemand reageert erop. Oh, nou, dan zal ik zal dat wel even regelen. Oh, wacht, ik zit vast nog aan die draadjes. Als je toch gaat wandelen, moet je los natuurlijk. Ja, ik ga gewoon lekker los. Barbara en zo zijn in de bovenzaal. Ja, en daarna dat wist ik al niet. Anne-Riek omhoog 2. Wat, wie? Anne-Riek met de band. Vroeger de ex van Ben. Oh.